A continuació us oferim Jazznàtics amb Rafael Corbí. To the stars, this is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall, say you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. Light on, this is what you are. Shine on. Thank you. Una meravella d'interpretació per començar el programa d'aquesta setmana de Jazznàtics. Benvinguts a la nostra edició, en aquest cas ja la número 134 d'aquest espai que us intenta acostar amb el bo i millor de la música jazz. Mario Biondi and the High Five Quintet ens ha portat a la primera de les peces que escoltàvem amb el dia d'avui, aquest This is what you are. La primera convidada del nostre programa avui serà un artista com Lisa Hilton, amb un àlbum publicat a mes de febrer de 2017, un àlbum en el qual Lisa Hilton ha treballat amb Schmidt i també amb el guanyador d'un Grammy, Gavin Lawson. Durant més d'una dècada els ha estat acompanyat amb el seu món de la música, ens ha portat a l'avantguarda d'alguns de les icones de la música del jazz i del blues amb els darrers anys, amb un toc de modernitat. Ella ens condueix l'àlbum Solo Piano, Day and Night, en diferents peces que podrem anar escoltant amb el decurs dels propers minuts. Com per exemple, el mateix anomenat Day and Night és Lisa Hilton. Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Jazznàtics. Thank you. Així hem escoltat la primera de les cançons d'aquesta artista, que és considerada com una de les millors, de les més distintives compositores i pianistes en la música jazz avui en dia. Una artista que ens va sorprendre ja a tots quan va publicar aquell àlbum el 2010, el Nuance, del qual All About Jazz va dir que era un enregistrament que posava el focus i a més agafava d'una manera exquisida tots els subtítols que la vida ens pot donar. Amb aquest àlbum, Hilton agafa una mica tot el que ens havia portat un dels grans compositors de la música americana, com Cole Porter, un dels seus compositors preferits, per conduir tota la inspiració que l'ha envoltat al llarg d'aquest disc. El títol, el Day by Night, intenta ser com una manera d'aproximar-se amb aquell clàssic del mateix Cole Porter, que es deia Night and Day. Les melodies, els ritmes llatins que ens acompanyen a través de la música, avui amb una protagonista destacada, Jazznatics, com és Lisa Hilton, i aquest àlbum que estem escoltant, aquest Day and Night. Amb aquest disc també hi trobem tot un altre clàssic, com és el Begin the Begin. Lisa Hilton i el seu piano estan sonant avui a Jazznàtics. Acabarem aquest repàs de l'excel·lent piano que ens ha portat Lisa Hilton a través del seu àlbum Day and Night, publicat el mes de març de 2017, i ho farem després d'aquest Sunset on the Beach que acabem d'escoltar, amb la darrera de les peces que escoltem, la primera de l'àlbum, precisament, la que en dona la benvinguda. La seva música ha estat descrita com una corrent o una subcorrent palpitant i fresca de la música de la costa oest, aclamada per la crítica. Compositora i pianista, Lisa Hilton està comparada favorablement amb pianistes com Dave Brubeck, Dale Evans, Oscar Peterson, Horace Silver, i també amb una darrera sentència d'un crític embrat en Meltdown. El so i el tacte de Hilton són completament seus. Des del 1997 han registrat i produït àlbums de solos, de piano i de trio. Com líder de la seva banda, la Milton va ser apodada per Jazz Review com una lleona del jazz, i com hem dit al començament, ha treballat amb alguns dels més grans del jazz, com Christian McBride, Lewis Nash o Bobby Militello, entre molts d'altres. Escoltem aquest darrer tema. És una de les poques dones que treballen com a productores en el món del jazz, i també és mestressa de la seva pròpia editorial, per la qual cosa aquesta californiana ens destaca per sobre les demés. Caffeinated Culture. Thank you. Fins aquí, Lisa Hilton i el seu piano. De vegades escoltem àlbums sencers, de vegades escoltem música diversa i de vegades us acostem senzills que se'ns acosten en diferents artistes. Aquest n'és un d'ells, publicat el mes de març de 2017. Es tracta del senzill Set This Heart. És una de les peces que ens porta Monty Craig. Someone, maybe someone just like you. I've searched high and low for the real thing. Imitations just won't do. Can you be the kind of lover that fulfills every desire? And to start a flame with just one kiss and set this heart on fire. Would you tell me that you love me? Even in my darkest hour, will you play the part of my Jezebel, or can you be my wildwood flower? You can be the one to lift me up when no one else would take me higher. So steal my hand and take these lips and set this heart on fire. Never felt I'd been part of the in crowd. Walk this world on my own. But then you came along just to take my breath away. I'm on my knees, so won't you please give me a chance? Could you be the one to warm me up when the winter nights get cold? If I tell you everything about my life, my secrets stay untold. If you reveal your deepest passions, my words you will inspire. So hold me close, whisper in my ear, and set this heart on fire. Someone just like you. I've searched high and low for the real thing. Imitations just won't do. Can you be the kind of lover that fulfills every desire? And to start a flame with just one kiss and set this heart on fire. So steal my hand and take these lips and set this heart on fire. Aquesta és la música que ens aporta excel·lent Monty Craig i aquest senzill anomenat Set This Heart. Així ens portava la música i la seva companyia. Anem amb un altre àlbum, anem amb més música, ara mateix amb Dave Young Quintet i el seu àlbum One Way Up, publicat a començaments de 2017 al mes de gener. All My Love, comencem amb aquest tema. llista d'artistes amb els quals el nostre nou protagonista Dave Young ha compartit escenari és realment impressionant. És un virtual who's who de la música del jazz internacional, Oscar Peterson, amb qui ha tingut una relació musical de més de 35 anys, i altres artistes com Lenny Vrow, Clark Terry, Harry Sweets, Edison, Joe Williams, Sada Watson, Gary Burton o James Moody, entre molts altres. Amb aquest àlbum, One Way Up, en el quintet de Dave Young, que col·labora amb Renee Rosnes, amb la col·laboració, amb el fet de cançons, de peces musicals com aquest All My Love, que acabem d'escoltar, o aquest Night Is Long, que també us portem amb el programa d'avui de Jazznàtics. Thank you. Del violí i de la guitarra va ser el seu començament, però després Dave Young es va convertir en un mestre del baix i per això també s'ha rodejat de grans artistes al llarg del temps. Dave Young ens arriba des de Toronto, on està localitzat, tot i que va néixer a la província de Winnipeg, tot això al Canadà. Com hem dit, ha treballat amb multitud d'artistes dels bons i millors de la història del jazz i amb els anys recents ha realitzat un cert número d'excel·lents compactes com a líder de la seva formació, el guanyador d'un premi Juno, Fables and Dreams, amb Phil Dwyer. Després també va realitzar el We Three amb Phil and Dyer i Michelle Lambert i els dos volums del 2x2, el 95 i el 96, en el qual Dave Young participava en duets amb llegendes des del jazz com August Peterson, Cedar Walton, John Hicks, Tommy Flanagan o Oliver Jones, entre molts i molts d'altres. Ja us diem que era dos realitzacions. I després de també aquells enregistraments al Tale of the Fingers amb Mulgar Miller. Més música podem escoltar. Ja per finalitzar el nostre espai us deixem amb un darrer tema de Dave Young Quintet a través d'aquest àlbum One Way Up, al mercat a començaments de 2017. La peça en la qual ens acomidem amb aquesta edició de Jazznàtics és el Black Diamond. Salutacions a càrrec de Rafael Corbí. Serà fins ben aviat amb el nostre espai. A reveure.